ایمان معلومی نو تاسو لب اللہ دیر مال در کی او تاسو تب اللہ بخنو کی بیاوی کستا سر خیانت کئی نبی علیہ السلام توی فقد خان اللہ من قبل فامکن منهم نو دیو خیانت مخیم کرے دے فامکن منهم اللہ طاقت در کو منهم فمانا دا علیه من فمانا دا علا طالب دی باندی وس ذکر کئی دا مومنان صفات او دلتا ترغیب ورکئی جہاد او حجرت تا فدی مومنانو کی دری ڈلی وی دا ولانو دوو ڈلو دفارا یو یو حکم او دا دریمی ڈلی دفارا دو حکما یو حکم سلبی فی ما لکم من ولایتهم من شئی بل حکم ایجابی مشروط بالشرط دا پنځم مسئلے شوی ان الذین آمنوا بچکا کسان چی ایمان راوڑے دے وہاجروا او ہجرت کرے دے وجاہدوا او جہاد کرے دے باموالہم فلگولو دمالن سرا اولنی ڈلی ذکر وانفسهم او فکڑولو دزانون سرام فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی والذین آووا ونصروا واکسان چی مدد کڑے دے زیور کڑے دے آوہو زیور کڑے دے انسارو ونسروہو او مدد کڑے دے اولائک بعضهم اولیاء بعض نداکسان بازی ددینا دوستان دبازو دی دوی مڈلا والذین آمنوا وواکسان چیمان روڑ دے اولیاء مخی تیرشو اولیاء آباز او دوستان دبازو والذین آمنوا وواکسان چیمان روڑ دے ولم یوہاجرو او ہجرت ندیکھنے مالکم نشت دیتا سد پارا من ولایتهم من شیء دا دوستی دا دینا سشے دا دوستی دا دینا سشے حتی یحاجرو تردیچ دی ہجرت وکیم کچری ولایت پا مانا دا دوستی باندیشی نبیا مسل نشتے او کد دین مراد وارثان واخلی دولیانا وارثان مراد واخلی ندو اولیاء وارثان دی دیو بل لکاول کی دا مهاجرو او دا انصارو پمینز کی استحقاق دا وراثتو مهاجر با دا انصار وارث کی دیشی او کد دی اولیاء نمراد میراشی ندابا داخری آیات سرا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَغِسَرَ وَبِعْمَنْسُوخِشِمْ کپا مانا دا میراس سرا واغستلشی او کچری پا مانا دا دوستی باندی واغستلشی نو بیا سنشت دیم بیا مسل نشتے تش مدد کولی تش دوستی دا ندلتوی والذین آمنو آکسان چی مان روڑ دے ولم یحاجرو او ہجرت ندے کڑے ددری می ڈلی زکر کئی دو حکم ندی مالکم من ولایتهم من شئی نشت دیستا سود فاراد دوستی ندینا ایس شئی حتی یحاجرو تردیچ دی ہجرت وکیم یعنی پدغتیم کی ہجرت کول فرض و کچا ہجرت نو کڑے نویل مدد بے نکوی دوستی مال دولت بنور کوی دا غلام معاونت او مدد هیڅ شی نشته دی دا یو حکم شو وین استنصروکم او کچری دی مدد غواړي ا حکم سانی کدی مدد غواړي فی الدین فدین کی استا سنا فعلیکم النصر لازم دی پتا سو باندې مدد کول ددی إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر فخلاف دا قوم چی پامین ستاسو کی او پامین دا دی کی وعد دام یعنی تاسو بے مدد کوئی خوص مشروط دے مگر فخلاف دا قوم چی آغا امداد بنا کئی چی پا منستا سو داغی کی عهد شویده وعد شویده دا امن وعد شویده یعنی سمت لب که یو مسلمان غیر مهاجر ده یو داسی کافر سر جنگی چی اغستا سر معاهد ده او تا سر داغی عهد شویده دا جنگ بنده تا توائی دا کافر پا ما حمله کئی زما ودد وکانو تا باندی مدد نشته ده دا بیا غدر ده جنگ بندی شوی دا عهد دقتی مراد ده نو دلتوی الا علا قومیم مگر پا خلاب دا غقوم بینکم و بینهم میثاق چی پا منستاسو کی او پا مند دی کی وعددام فباد دهو مدد که و سراشی تا توی زما مدد و که دا فلانه قوم رازی ما سر جنگی گی فدی که زما سر مدد و که و آغا جنگی دلوالا قوم تا سر لوز کرده ده دا جنگ بنده اینو بیا بوره مدد نکه دا بی غدر ده دو کدام والله بما تعملون بصیر الله سجی تاسو کوئی پاگی باندی لیدن کی دیم والذین کفروا آکسان چیغی کا گران دی انکار قید اللہ دا توحیدنا انکار قید اللہ دا وحدانیتنا بعضهم اولیاء و بعض دیو بازی دا دینا دوستان دا بازو دی دا ونوی چی دا هندو دے دا یهودی دے دا عیسائی دے دا اسرائیلی دے ورے ٹول پخپلو کی یهودی الکفر ملت واحدا کفر ورے ٹول یهودین دے مسلمانانو تا ٹول یهودی ورے چرتا فدی باندی دو کنشیم الا تفعلوه فمانا دا الا تنصروه مگر کتاسو حربیانو مسلمانانو مدد ونکی پدین کی تکن فتنة شبا شرک فی الارض بزمک کی وفساد کبیر اولی فساد براشی مسلمانانو وین بتویگی علت مسلمان اغا بجیل کی دے مسلمانستان مدد غواڑی کت مدد ونکی نو هر کافر با بیا زور ورشی مسلمان باندی با رو ٹکی گی شرک با عام شی مسلمانان با کمزور شی مخاندار کدی پا توجو کوا نو تکن فتنتن شبا پزمک کی فتنا شرک فی الارض فزمک کی و فساد کبیر او فساد بڑیر لیشی یعنی مطلب دا چی مسلمانانو باندی ظلمو نکی او کتاسو تپوس و نکی نو اغا فساد بخور شی مسلمانان بکمزوری شی امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ تا خبر ورسیدو یو مسلمان در رومیانو په حکومت کی نیولې شوی او هغه د آزادۍ خبر ورته ورسېدو هلته هغې ونیو هغه چرته دغه جرنیل د مخې نیغې نیغې خبرې کولې ځکه انصاف والا دین و هغه ټول یو شان برابري وه نو هلته هغه هم دغه کافر د مخې ازاد خبری کولی جرنیل خواتا ولار دی اغور لسا پیڑا ورلا کمانڈر دی وی دا باچا دا مخی آواز ما پرتا کوا سا پیڑا ورلا ورکلا اغا حلتی چغا کلا ویلیا ماویا زما تا پوز با دلا دا مخیستان کی چیتا سنگا مشری دل تمالا سا بیڑا رکڑے کی گی زما سر ظلم کی گی اللہ بستان تا پوز کے زما بارکی حلتی دا جاسوسانو پا وجبان دی امیر ماویا تا خبر ورسے دو شیر اپلانی دے کی دا سی قصه شوی دا مسلمان سرا اغا معاویه تا واز کرده ده وی معاویه رضی اللہ تعالی عنہ یو سڑه برابر کو جرنیلو مسلمانانو مشر ورته ویل دا پاوت دردنی چلال شاہ او دا مسلمان را ذات کا او دا کمانڈر چی مسلمان لے سپیڑا ورکڑی دا دام دل ترا ورا سوا وی آغا جرنی لالوال تی روم تا زی معلوم کو چی کمزے کی دا مسلمان جل کی دے اغیر آزاد کو پیسی ورا ورکڑی اغیر کلی ترا ولی گو اس بوری تحقیق کئی چی سپیڑا چا ورکڑی دا سڑے معلوم کو زام سره دا اعلا اعلا قسم قالینو نوڑی دی دا غدار الاسلام نا ماوی رضی اللہ تعالی ورطبیلو پا هر طریقی کو سڑی دل تر اور سوا ویچی دی جرنیل لالو قالینو نا تقسیمی هر چال ورکی مدریه پی جاندلی دی ویدلا دا کم سڑی دی سا پیڑ ورکڑی واد دلی پا کی قالین ورنکو عزت ورچارو ٹیگانی کولی سڑے قالینونا تقسیمائی وی دایو اخواتا خواتا که دو دا کم جیسا پیڑا ورکڑی وا چیرا تار چالو ورکیو مانا دی سرانک لولی تکو روان چی روز خطیگی ولی شیم پا ختم دو دی مانا سدیرانک لولی او زو خودو غٹی او دی والی ما دا چرتا والا والا دی سول ستر گریٹ والا دی زد بیس نا برا برا ما او زدی بکر کرم اوی خطا نوی اوی ما تا پیجاندره نوی تا مخی ون نوی دو ویزا چه تا دوم رغتی او دیوالا ای کنم نوی تا ما تا او ایزا وقت پر لغازم خصوصی ستا دا پارا اعلا قسم قالین براوڑم ویسن گراوڑم مرا تا وقایا اگور تا اوی دیسی مزیدار چه پوسی و پلی میند که دیسی درستخان والا شکر نقشه پا که هم جوڑا شوی اگور تک لده پیتر اوسا بل پر لبا ستارا پارا خصوصی را دمو دا براوڑم شام تراغی ماوی رضی اللہ و ترانو ورطوئی وی جرمیل سیف سی چل دیو کو وی مسلمان میر آزاد کڑے دے نالے گلے می دے وی دا غاز ظالم دیسی چلو کو جیسا پیڑے ورکڑی وا وی اغبم جو میش دو کرا ورسی لٹ می ورطا چل کڑے دے دام می ورطا چل کڑے دے پلم اکی بے نیسم او دلتا بے وی تا ترا ولمام دا قالین اڈر ورکڑے دے آلا قسم قالین تیار شو میجو کی لارو کشتے کی لار چکل روم تا ورسے دو حال دی لارو بیار سڑے سلامون کئی زکا سرمایه والا سڑے دے گنا ارچا سرمیلاو چورو ٹائگانی دی کمانڈر نے نرکی چمچے جو چمچے لگئی جی سنگا چلے زمان کار دی کڑے دے کنا سی تشراغ لے وی کڑے می دے خودیر شور مکا و آخر کبری گی اگر خصوصی ستا تو پدا بے نور خلق خپا کی گی ابا تالا دا کم پا جاس کی پروت تے کشتے کی ویٹنگ دا چکلا من مستیار سا ختم شوی دا سری توی رازا کشتے کی پروت دے را کس بے پور گپ شپ پو لگا سڑے بوتو کشتی دی وخی جاو حال تی ناس تی گف شف لگئی کشتو والا مسلمان آنو مرگری پوی اکڑی دی چی سڑے مارا وستو آغا بدا دلتا پا قالین کم و تاسو بلا تاور کئی سڑے را وستو کشتی تی وخی جاو آغا توی اونگو را دا قالین دی دا ستاره دا بکی دا نخرا دا دا بکی دا شره دا شره حال تی کشتی بان کشتی رو رو روانا کری دا نو آقای جی بزان پویدن آقا دا اوگو پا میند که کشتی روانه ما فلالا تا شیخ روان شو دا حضرت تاسو راس واس پا دیول پتا والا جی لاسون اخفی والا تلل دی لاسون اخفی والا تلل دی و شام تیرا ورساو امیر معاویه رضی اللہ تعالی نو باتا امیر توی ای امیر سیب وی دا اغا ظالم دی چی دی سپیڑا ورکڑی وا دا میرا ورساو مسلمان را اوخته ده مسلمان تا وی تالا سپیڑا ده در کڑی و کبل سوخو وی بلکل داده جی وی تاو شد مخدا کاسا ورلو و خادی سنگ سپیڑا در کڑی آغشان دیو و آغو ورطا تاو شو پزدی پی اخو دای ورطا وی دو چی آیندل خیال کوا چرت دا ونوی چی ده ده تقوس کول والا سوخ نیشته ده وس می معاف کړی کایندل دې داسې حرکت وکړو سر دا نه بیو دا بدل په بدل واغستل شو ټیک دا د مل قانون ما تحت چې سمر کې قانون یا د مسلمان سره کوا خدای نه اقوا زیاتې بنه کې وره تاسو کول و علامه غيو هغه مسلمان هغه بدل دې واغستو د درې ورځې به ولا عامه ډاله ورته زو واستم د دې لپاره چې راوته وي چا اندلا حکومت تم دیو آئی چی داسی حرکات بیونه کی ورنا داسی حل با اوکوله کسنگم جیتا در تراوست دی دا امیر معاویه رضی اللہ تعالی نو دا این آغا بدلا واغستا مسلمان چی دا مسلمان تقوس نکی نو اللہوی تکن فی الارض و فساد کبیر شرب عام شی فساد بڑیر خور شی بل طرف تا اوگورا یو کشتی را روانه دا قافله را روانه دا دا مسلمانان و حج لرازی حال دی راجا داهیر مده واقعی دا مختصر دا دیر سر متعلق اقبرت تای کوما نو را روان دی یو قافله تی ونی و یو جنی پکی دا آغیم پکی ونی و لاغی آواز وکو و یا حجاج تا چر تایی زدل تا گیر شما دما تا پوس نشی کولی آغا جیر پیشو آغا جنی خط ولی کو قلم سشه نو پس تن بی بزان که مندل داغین بی این را استلا و خط پیین باندی ولی کو چال ورکو ولده حجات تور سوا یو سره سه طریقه من در اوتو حجات تور سیدو خیراختا چه آغا را خط ور سیدو ولد بیک داره درلم قولی تیار کو محمد ابن قاسم رحمه الله و دادا زم و تن لسکال عمره و آغی تیار کو قافله ور سرکلا چیزی لان شی او دا تدی مسلمانان مدد وکی و دا زمون دا بچه رازاده کئی آغا چی کل راگی دا دیبل غریبان دا غزی ورطو هندوستان تا کراچه یا سین دقا طرف تا غچی راگی چه گوری پول قلا دا خدا قصد آقا بلا و بلده کی کو انشاءالله چه آقا راجع داهر بس طریقه مانی مر کرده دا خدی پول روانی آقا پندت قصده خودی چه کل رالو قلا کی دا مسلمانان بند شوی دی غارون دی باقی کی دن ندی یو غٹا جنده لگی دری دا دوم را غٹا جنده و چه کل بسیده ای راگلا نو آقا جنده با قورش وانو وطا لاقا بانی به سوره مکو ویل سه طریقه کول غواری من جنی که جور کلو سه چی زونا اغیر که گور خوشکلا جانده را ورگر ولا دن نا پوج را مندی وقی پا هر دروازه ماندی مسلمانان پوج ولا دی رازی امکی سره مرداری گیتو نا گولاوی بار تا خلق رازی پاولیان ادی امکی سره مرداری اغزه پتح کو گرزی اوازونا که مریم چرته را جنی مریم نمو دیو غار نواز را گئی چی دل دیما اغیر اویستا اول چی عراق دی ورسو لحجاج مبارکی در آگئی بچی دستا غوازو منگا در ورسیدو نو مسلمان چی کلا تخبر مسلمان مدد پری خودو نو اغا شرک با عام شی و پساد بی بجور چی والذین آمنو آکسان چی مانی را وڑی دی و هاجرو او هجرت کڑی دی و جاہدو او جہاد کڑی دی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی دا مسلمانانو مدھی بیانی وزدلتام والذین آووا ونصروا او آغ کسان چیغی مدد کرده زیور کرده او مدد کرده اولائک هم المومنون حقا ندا کسان دیو دی مومنان فحق باندی سی مومنان دی رشتیا مومنان دی صحابه کرام یادی دیزای کرد و شوفا غا تمام و روافدو باندی پا خوارجو باندی صحابه کرام پا قبل میز کی وی دغوی وی اغا معانی دینو وی صحابه کرام اغا بدبختو وی صحابه کرام اغا منافقینو چاپکی دالی کردی وی بداتیانو چاپکی دالی کردی کتابونو کی وی کنزل مارو العیاذ باللہ اللہ ویننا اولائک هم المومنون حقا دغا قسان دیو دی مومنان پرشتیا باندی سورة اول سر کیمیلی اولائک هم المومنون حقا اولا دا مومنان صفاتو بے بزداویلیو دلتا ما اولا دا مومنان صفاتا بے اولائک هم المومنون حقا او در قسان دیو دی مومنان حقو علکت بغیداتا چرت ریدی دی جمعانی دینو وی تاریخ والا لکلی دی کتاب لکلی دی علکت تاریخ بچیا تاریخ و دروغ وی نتا کی دماغ نشتره اقل نکار اقل کنام لهم مغفرت و رزق کریم لدی دفارا مغفرت دی او رزق عزت من والذین آمنوا کسان چیمانی روڑ دے من بعد وہا جرو فستغینا حجرت کڑ دے من بعد وہا جرو او فستغینا حجرت کڑ دے یعنی فست حجرت اولانا یا فست حدیبینا یا دبیات الرزوان نام وجاهدوا معكم وجهاد كرده استاو سرا فأولئك منكم ندغد لنستا سندا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم خواندان دخفل ولئي بعض دينا عن الزيد بعض تا في كتاب الله فقانون دلاكين فقانون د الله کی خواندان د خپل ولید باز د دینه نزيدي باز وتا مخکې مونږ ویلو چالتا مالکم من ولایتهم من شيء ولایت په معنا د دوستۍ باندې شي نوې سم به نشته د خوچ کلا دا ولایت په معنا د میراث باندې شي یعنی دوستان دی اغیل میراث ورکول نو دلتا وی پا دیزه باندی آغا منسوخ شو چی دوست لمیراس نشته دی خواه سور نسا کیلی والذین قدت ایمانهم فاتوهم نصیبهم ایسا ولا ورکا سلوس ولا ورکا کورکی یا نورسا ملکسا امداد ورسا روکا میراس ولا مورکا با دیت سر دغا منسوخ شو اولا و اولو الارحامی او قواندان دقل ولی بازهم بازی دینا اولا ببعض نزدیری بعض نورو تام فی کتاب اللہ فقانون دللہ کی حاصل دادے چی ولایت او نصرت دا موتبر دے پا حجرت او توریس دا موتبر دے پا قرابت سرا میراس با خلوان لورکیم ان الله بكل شيء عليم بشك الله په هر شي باندې پوه دی د دې سورت خلاصه دوه شی او ولې سکه سولې غیاتونه او پنځه قیدې د فار د جهاد او علتونه د فار د تقسیم د انفال او دوی ما حساب د دې بالعکس او امتیازات د دې سورت اول امتیاز امتیاز ته وی آغا کلمات آغا خبره چې دې صورت کې دا بلکې نشته د قران کې الالفال لله والرسول دا صورت ممتاز دی په دې کلماتو سره چې دا بل ځای کې نشته دویم الاوصاف الخمسه للمؤمنین دریم علل الانفال چې انفال ولید الله حق دی علتونه بیان شوي دي خپل ځای باندې سلورم حکم د انزال الغیث باران الله راوړو مجاهدینو ته څومره پیدا میلا